شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما بچه های نازنین رو خیلی دوست داره. گل دخترا، گل پسرا، قربونتون برم، انشالله که همیشه خوش و سلامت باشین. با بهار سرسبز و زیبا چه میکنین؟ بچه بهار خیلی گلگلیه نه؟ همه جا رو خوش رنگ و زیبا کرده. چه گلایی، چه گلایی، به به. گل سنبول هفت‌سین شما حتما همینجور تازه است. با ماهی توی تنگ سر سفرتون چه میکنین؟ بله، همش این ور اون ور میره، آبشو بله مامان اینا عوض میکنن که آبش گرم نشه، چون ماهی ها آب خنک دوست دارن. باشون بازی میکنین؟ بله خوش به حال اونا. کاش منم ماهی بودم جیگر طلا، همه شما رو میدیدم. اما یه سوال، شما پنگوئن ها رو میشناسین؟ میدونین کجا زندگی میکنن؟ ها؟ حالا به من بگیم ببینم، قطب شمال و جنوب در کجای کره زمینه؟ ماشالله همه رو جواب دادی. شما همه تون دانشمندهای کوچولویی عزیزای گلم. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست پنگوئنی که خونه‌شو دوست نداشت. یه روزی روزگاری در قطب جنوب بین پنگوئن‌ها یه پنگوئنی بود که همیشه غرغر می‌کرد. میگفت وای اینجا چرا همیشه سرده، چرا همه جا همیشه پر از برفه، اینجا کجاست ما زندگی میکنیم، خسته شدم بس که هر روز چشمم به این یخها و برفها افتاد. پنگوئن قصه ما صبح تا شب کارش همین بود، همش غر میزد. پنگوئن ها دیگه از غرغرهای اون خسته شده بودن، دور هم جمع شدن تا یه فکری بکنن. بعد از صحبت با هم یه تصمیمی گرفتن بچه ها. میخواین بدونین چه تصمیمی؟ پس گوش کنین. گوش کنین تا براتون بگم. اونا تصمیم گرفتن اونو روی یه تخته یخ بذارن و هلش بدن وسط آبها تا بره وسطای اقیانوس. پنگوئن اولش ترسید، اما کم کم که آفتاب به سر و صورتش خورد خیلی خوشش اومد و بعد گفت به به عجب هوای گرمی. شروع کرد آسمون آفتابی رو تماشا کردن. کم کم یخ آب شد و مجبور شد بره تو آب و شنا کنه. اولش گفت چقدر خوبه توی آب گرم شنا کنم. همینطور که داشت شنا میکرد یه دفعه چشمش به یه جزیره افتاد، یه منطقه خاکی وسط آب. به سمت جزیره رفت، همونجا لب ساحل از گرما بچه ها بیهوش شد. حیوانات جزیره که داشتن از کنار ساحل رد میشدن وقتی پنگوئن بیهوش رو کنار ساحل دیدن، اونو بردن توی یه غار در وسط جزیره که خنک بود. یکم آب خنک ریختن روش و اونو به هوش آوردن. پنگوئن گفت چقدر هوای خنک میچسبه، من قدرشو نمیدونستم. حیوانات جزیره که از سرمای غار به خودشون میلرزیدن با تعجب گفتن کی گفته هوای سرد خوبه؟ ما که دوست نداریم. پنگوئن تازه متوجه شد که هر حیوانی برای یه جای آفریده شده. بعد از حیوانات پرسید که من چطوری برگردم بخونم؟ اونا گفتن باید تا زمستون صبر کنه تا هوا خنک بشه. پنگوان قصه ما اولش خیلی ناراحت شد، اما دید خوب چاره‌ای نداره، باید صبر بکنه تا زمستون بشه. اون توی همون غار که از همه جا خنک‌تر بود موند و حیوانات جزیره هم گاهی می اومدن پیشش تا تنها نباشه، اما خوب سردشون می شد، زودی می رفتن بیرون. ماها گذشت، بالاخره زمستونم اومد. هوا حسابی سرد شد. پنگوان از دوستاش تو اون جزیره خداحافظی کرد و به قطب جنوب برگشت. وقتی به قطب جنوب رسید خیلی خوشحال شد. با خوشحالی به سمت پنگوانهای دیگه رفت. اما پنگوانها از دیدنش خوشحال نشدن، چون فکر میکردن دوباره باید قرقر کردنهای اونو تحمل کنن. اما پنگوانهای دیگه وقتی ماجرای سفرش رو شنیدن و متوجه شدن که دیگه قرقر نمی کنه، دوباره باهاش دوست شدن و به جمع خودشون اونو راه دادن. بچه های گلم، خدای مهربون هر موجودی رو مناسب زندگی در یک آب و هوا آفریده. مثلا میمون ها جاهای گرم سی رو دوست دارن، ماهی ها حتما باید توی آب باشن، نه؟ پنگوان ها هم در جاهای سرد و برفی. چقدر خوبه ما قدر نعمتایی رو که خدا بهمون داده بدونیم و همیشه شکر گذار باشیم، درسته؟ ما چهار فصل رو داریم. مملکت عزیزمون هم خیلی بزرگه و هم چهار فصل رو ما حسابی توش میتونیم ببینیم. شمال دریا داریم، جنوبم دریا داریم، بله انواع میوه ها رو داریم، الهی شکر. امیدوارم که خوش و سلامت باشیم. بازم بهارتون مبارک. تا فردا و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهداره همگیتون باشه.